സൂറത്തുൻ നബ മക്കിയ ആയത്തുഹ അർബഊൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഷുറൂ ചുസ് ബഖറാൻ അല്ലാഹ് തആലാ സിൻ നാവ് സു യു സറ്റാ റഹം കർവുൻ ചു സറ്റാ മെഹർബാൻ ചു. നഖുൽ ച ആമദ് കർന ജിയൽ ഹസ്രത്ത് നബി കരീമൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൻ പോട് ലൂകൻ ദാവത്തി ഹഖ് കർൻ ഹസ് ഖുർആൻ മജീദ് കലാമി ഖുദാ ബോസ് നവി ഖ്ലൂക് ബൈ കുർ ഖയാമത കി ദുഹുക് ബീം കാഫിർ ലഗ് തിഹിൻസ് നബൂതസ് മൻസ് ഖുർആൻ മജീദ് കിസ് നാസിൽ സബ്ദനസ് മൻസ് ഖയാമത കിസ് വാഖ സബ്ദനസ് മൻസ് തറദ്ദുദ് ത ഇഖ്തിലാഫ് കർനെ അഖ് അകിസ് നിഷ് യാ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമസ് നിഷ് യാ ബാ ഈമാനൻ നിഷ് ലഗി പ്രിസ് പ്രിസ് കർനെ ചിന്നാച അല്ലാഹ് തആലാ ചു തംചി സിക്ർ ഫർമാവാൻ. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ كَمِ چُزُكْ چِيِمْ كَفِرْ پِرْسَان عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ كَا بَجِ خَبْرِ هُنْ چَايْ تِمْ پِرْسَان الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ يَتْ خَبْرِ مَنْز تِمَنْ پَانَسْتِ اِخْتِلَافْ چُو کانہہ چھنہ کنہ کتھہ پیٹھ ثابت أڑی چھ ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر أڑی چھ ونان ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھ ونان أڑی سحر أڑی شعر أڑی کہانت قیامتس چھ أڑی دپان آشی مگر معبودان بوتل کرن شفاعت تمی سوت مکلو أڑی چھ بالکل تت منکرے اڑن چھ شخت تردد تمكس آسنس تن آسنس منز كلا سيعلمون هرگز يمن قطن منز اختلافش گنجائش شن ان قريب زانن كي يم قطش پز ثم كلا سيعلمون بيچو سقب فرماوان ي اختلاف تشك لگن کرن برونت پاين زانن تم امش پورا حقیقت أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا كَا أَشْكُرْنَا زَمِينَ وَتْرٌ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا بَيْكَرْنَا أَشْكُوتْ بَالْمِيخَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بَيْكَرْوْ أَشْتَوِي بُودْ جُورْ جُورْ يَعْنِي مَرْتْ زَنَانَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا بَيْكَرْ أَشْنِنْدَرْ تُهُنْسْ تُهُنْدِي آرَامُكْ سَبَبْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا بَيْكَرْ أَشْرَاتْ پَشَاكْ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا بَيْكَرْ أَشْدُهْ ضروریاتِ زِندگی حَسِلْ قَرْنُكُ وَقْتْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا بَيْكَرْ أَشْتَيْ پِتْكُنْ سَتْ آسمان دِرْتْ مُحْكَمْ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا بَيْكُرْ أَشْ آسْمَانًا أَنْدَرْ صُونَ پْرَزْلُوُنْ زَمِينِ كِي غَاشِ خُوتْرِ سُغُو آفْتَاب وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا بَيْتْرُو أَشْ چِيرْنَ آمْتَوْ أَبْرَوْ مَزْ آبَا سَتَا پَشْفُونَ لنخرج به حبا ونباتا يتقدو استم سوت گل بيگاس وجنات الفافا بيگن باغ يمكلو سوت بريت آسن يمن چيزن اندر چ دنيا اسمز توي سارني انسانن شركت مگر آخرتس يحال روزن تتي آسن سوري الگ الگ إن يوم الفصل كان ميقاتا بيشك فوصلك دوشو مقرر كرن آمد يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يمدو فقيدين بوغسمز توبطيو توي فوجو فوجو وفتحت السماء فكانت أبوابا بيين مصراون آسمان پس بنن تت درواز وسيرت الجبال فكانت سرابا بيين پقناون کو پس سبدن تم شخي إن جهنم كانت مرصادا بے شک جہنم چھو زاگی روزت اشکار کران سارے نئی چھو پکن تمی پیٹ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تہی اندر چھن کا اکھا یسن تس پیٹ واتی لِلطَّاغِينَ مَآبًا سوئی جہنم چھو سرکشن ہندی واتن چائے لابثین فیہا احقابا روز ون آسن تت منزوری وادن یعنی بے شمار ورین لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا سہن تم تت جہنم اس منز کن قسمک شہجار نہ کن قسمک چن چیز إلا حميما وغساقا مگر چن رسون بي دود متن تانن هن رس جزاء وفاقا مزورا ايك دن عمل موافق إنهم كانوا لا يرجون حسابا پوز پوٹ اس نے تم امید تھاوان حساب وكذبوا بآياتنا كذابا بے اس انکار کران تو اپس گنزران سانن آیاتن سخت سٹھا وكل شيء احصيناه كتابا بے جو پرت چیزا تہنزو عملو اندر لکھت تھومت گنزرویت فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا وانتهو مز پنن کامن ہند پس ہراؤن اس مگر عذاب ان للمتقین مفازا پس پوٹ پرہیزگارن کس چھ بڑ رستگاری تو کامیبی حدائق و اعنابا باغ میو سوت برت بی دش وكواعب اترابا بی پھٹ پھٹ کرون نوجوان زنان یم اکی وش آسن وكأسا دهاقا بی پیال شراب تہور سوت بر بر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بوزن تمن جنتن مز بیہود کت بین اپوز جزاء من ربك عطاء حسابا يتمن مزور دن تهنس پروردگار سن طرف يا رسول الله بخشش پور حساب موجوب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا آسمانن تو زمینن بیئی تمن من چھو تم سار کسی پروردگار سند طرف جس رحمت وول چھو اختیار آشکن تس نش کت کرنوک یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا یمی دو سری جاندار روح وول بی سری ملائک ودنی روزن صف دیت یم سری حکن کت کرت مگر کت کر سوئی یس حضرت رحمان اجازت دی بی ون کلام درست ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا یہ قیامت دو چھ پوز پس یس اکھا یچ سہ کر پنس پروردگارس نش واتنچ جائے ایمان ست رچ عمل ست انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا پس پوٹ اشکر بیم تہ اکہ نزدیک یونی عذابک ییٚمہِ دۄہ وٕچھِ پرٛٮ۪تھ اکھاد یہِ سورُے یہِ برونٛٹھ کُن سوٗزمُت آسہِ تِہنٛدیو اَتھو، یعنی یِم عملہٕ تٔمۍ کَرِمَژٕ آسَن، بیٚیہِ دَپہِ تَمہِ دۄہ کٲفِر، کو نہٕ اوسُس بہٕ میٚژٕے۔